गैरों से बात करके बदलो न रंग नजर के, मर जाएंगे हम कसम से, हो कसम से। बदलो न रंग नजर के, गैरों से बात करके बदलो न रंग नजर के, मर जाएंगे हम कसम से, ओ कसम से सनम कसम से। गैरों से बात करके बदलो न रंग नजर के, गैरों से बात करके बदलो न रंग नजर के, मर जाएंगे हम कसम से, ओ कसम से सनम कसम से। गैरों से बात करके सकेगा तेरा भी दामन इस आग के अब असर से, इस आग के अब असर से। गैरों से बात करके बदलो न रंग नजर के, मर जाएंगे हम कसम से, कसम से सनम कसम से। गैरों से बात करके से, एक रोज अपनी नजर से। गैरों से बात करके बदलो न रंग नजर के, मर जाएंगे हम कसम से, ओ कसम से सनम कसम से, गैरों से बात करके कसम से, ओ कसम से सनम कसम से, घरों से बात करके बदलो न रंग नजर के, मर जाएंगे हम। कसम से, ओ कसम से सनम कसम से, कसम से ओ कसम से सनम कसम से।